أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون صدق اللہ العظیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اے نبی لوگوں کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جبکہ اس بستی والوں کے پاس پیغمبر علیہ السلام آئے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بستی والوں کی طرف پہلے دو پیغمبر بھیجے لوگوں نے ان دونوں پیغمبروں کی تکذیب کی فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ پھر ہم نے قوت بخشی تیسرے پیغمبر کو بھیج کر اور ان سارے پیغمبروں نے یہ کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں لوگ کہنے لگے مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر ہی وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ اور اللہ نے تمہیں کوئی چیز تمہارے اوپر نازل نہیں کی ہے اِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم پیغمبر ہیں ان پیغمبروں نے جواب دیا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون یقینی بات ہے ہمارا رب جانتا ہے ہمارے رب نے ہمیں تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے وما علینا الا البلاغ المبین اور ہمارے ذمہ کام یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ تمہیں ہم واضح تبلیغ اور نصیحت کریں لوگ کہنے لگے انا تطیرنا بکم الحمد للہ تمہاری وجہ سے ہمارے علاقے کے اوپر نحوست آ گئی ہے اگر تم اس تبلیغ سے باز نہیں آتے ہو لنرجمنکم تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے ولیمسنکم منا عذاب الیم اور ہماری طرف سے تم کو اور بھی دردناک تکلیف پہنچے گی پیغمبروں نے جواب میں کہا طائرکم معکم تمہاری نحوست تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے ان ذکر تم اور اگر تم نصیحت حاصل کیے گئے ہو تو نصیحت قبول کرو لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو یہ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع ہے اس میں تین پیغمبروں کا ذکر ہے کہ ایک بستی کی طرف اللہ پاک نے پہلے دو پیغمبر بھیجے اور پھر ایک تیسرا پیغمبر بھیجا پہلی بات یہ ہے کہ یہ بستی کون سی ہے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس بستی کا نام انطاکیہ ہے اور انطاکیہ یہ ملک شام کا ایک شہر ہے یہ انطاکیہ مشہور شہر ہے جس کو فاتح شام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا اس انطاکیہ شہر کے اندر کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسلک والے تھے اور دیگر لوگ جو ہے وہ بت پرست تھے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے اگر یہ بات پیغمبروں کی ہے تو پھر یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے کے پہلے کا ہے بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو مرسلون ہیں بھیجے گئے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری بھیجے تھے اور یہ پیغمبر نہیں تھے پیغمبر کے جانشین خلیفہ پیغمبر نے ان کو بھیجا تھا کہ جا کے وہاں تبلیغ کرو تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مسلک والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا، اور یہ لغوی لحاظ سے ان کو مرسل کہا گیا، بھیجا ہوا، یعنی پیغمبر کی طرف سے بھیجا ہوا جانشین کی جا کے وہاں تبلیغ کرو. جو پہلے دو بھیجے گئے ان میں سے ایک کا نام صادق اور دوسرے کا صدوق ہے، اور جو تیسرا فعززنا بثالثین، کہ ہم نے پھر طاقت بخشی تیسرے کو بھیج کر، اس کا نام شلوم یا شمعون تاریخ میں لکھا ہے. اگر یہ پیغمبر ہیں تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، یعنی یہودی مذہب جس وقت رائج تھا تو اس وقت کے یہ پیغمبر ہیں. یہ بات کہ یہ پیغمبر ہیں، اس بات کو عبداللہ ابن عباس، حضرت اکرمہ، مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے تین بندے انطاکیہ کی طرف تبلیغ کرنے بھیجے تھے، تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، اور شہر یہی ہے انطاکیہ. انطاکیہ تاریخ کے لحاظ سے گویا کہ یہ شہر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں اس میں اکثر رہے ہیں، اور بعد میں بھی اسی علاقے میں یہ تھے. دونوں باتوں میں سے جو بھی لی جائے، جب یہ پیغمبر ہوں تو یہ یہودی مذہب کے ہیں، اور اگر یہ حواری ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ہیں. انطاکیہ شہر کی طرف جب آئے، انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں، اور تم بت پرستی سے باز آ جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک ذات کو اپنا معبود مانو. تو لوگوں نے وہی جواب دیا جو ہمیشہ جواب دیتے ہیں، ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر. جاہل انسان کا یہ نظریہ کہ پیغمبر گویا کہ بشر نہیں ہو سکتا، جب ہم بشر ہیں تو پھر پیغمبر تو کوئی اور مخلوق ہو، یہ غلط بات ہے. قرآن مجید نے اس اشکال کا جواب کئی مقام پہ دیا کہ اگر ہم لوگوں کو پیغمبر لوگوں کی طرف فرشتے کو بھیجتے تو پھر یہ لوگ کہتے کہ یہ عجیب بات ہے، ہم انسان ہیں، کھاتے پیتے تھکتے ہیں وغیرہ، اور ہماری طرف جو پیغمبر بھیجا گیا ہے اس کا تو کام ہی کوئی نہیں سوائے عبادت کے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، تو ہماری طرف فرشتے کیوں پیغمبر بھیجے؟ جب انسانوں کو پیغمبر بھیجا تو یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے انسان ہیں، یہ پیغمبر کیوں ہے؟ ساتھ یہ کہتے ہیں وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، علیہ باللہ یہ یوں کہنے لگے ان پیغمبروں کو کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے آپ کی طرف کوئی چیز نہیں بھیجی، تمہیں پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا. جب انسان کے پرانے گندے نظریے کے خلاف بات ہو تو اس وقت اس کے پاس یہی جواب ہوتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم ساحر ہو، تم مجنون ہو، اپنے اس غلط نظریے کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ جو سمجھانے والے ہوتے ہیں انہیں کے اوپر ہی فتوے اور ان کو برے لقب سے پکارا جاتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں ہم کون سے صحیح طریقے پر ہیں، بلکہ سمجھانے والوں کو یہ جملہ کہنے لگے، تم جھوٹے ہو، اللہ نے تمہارے اوپر وہی نہیں بھیجی، تم ہمارے جیسے انسان ہو، کیسے پیغمبر ہو سکتے ہو. ہمیشہ قوم نے تو بے ادبی کے ساتھ ہی جواب دیا ہے پیغمبروں کو، اور پیغمبروں کی یہ امتیازی خصوصیت رہی ہے کہ لوگوں کو اسی طرح کے جاہلانہ الفاظ کے ساتھ جواب نہیں دیا. پیغمبروں نے یہ بتایا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، یقینی بات ہے ہمارا رب جانتا ہے، ہمیں اللہ نے پیغمبر تمہاری طرف بنا کے بھیجا ہے، ہم جھوٹے نہیں ہیں، اور ہمارے اوپر یہ وحی آئی ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ تمہیں ہم نصیحت کریں گے. نصیحت سن تو لو، پھر عمل کرنے کی بات تو دوسری بات ہے نا جی. پہلے انسان کے پاس علم تو ہو، علم ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کی شکل بنے گی. پہلے واضح نصیحت سننے کا ملکہ تو پیدا ہو، پھر اس کے بعد غور و فکر آئے گی، سوچ آئے گی، پھر عمل کی توفیق ہوگی. لیکن دشمن یہ کوشش کرتا رہا ہے ہمیشہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے مجلسوں کو بھی خراب کرنے کے لیے، تاکہ لوگ آپ کی بات نہ سنیں، مقابلے میں پروگرام بناتے تھے، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان کے تیسری آیت میں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. نظر بن حارث مشرکین مکہ کا آدمی ہے، یہ ایران وغیرہ سے لونڈیاں لڑکیاں لے جاتا تھا، اور مکہ کے چوک کے اوپر یہ ان کو رقص کراتا، نچاتا، اور یوں کہتا تاکہ ادھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے ایک اجتماع جمع ہے تو وہاں سے لوگ ہٹ کے اس طرف آ جائیں, لوگ بات نہ سنیں. دشمن کی, مشرک اور کافر کی پہلی یہ سازش اور اس کا یہ پروگرام ہوتا ہے کہ یہ لوگ حق بات نہ سنیں, کیونکہ حق بات کیا ایک معجزانہ اثر ہے کہ دو چار دن جب جو بندہ سنے گا تو ضرور بضرور اس کے اوپر اثر ہوگا. یہ پہلی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ اچھی بات و نصیحت والی مجلس میں یہ لوگ نہ بیٹھیں. تو یہی کہنے لگے کہ پیغمبروں نے ان کو بتایا کہ ہماری بات سنو, ہم تمہارے سامنے ایک واضح پروگرام رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے دے کر, کہ یہ پتھر ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے, اللہ وحدہ لا شریک ذات معبود ہے. لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بیچارے تبلیغ تو کرتے رہے اور لوگوں کو کہتے رہے کہ بھائی بات سننے میں ہم تو تم سے کوئی اجرت بھی نہیں لیتے, بات تو سن لو, لیکن ایک عرصہ بات ہوتے رہی, لوگوں نے بات نہیں مانی. اس نہ ماننے کی وجہ سے اور ان کی بے ادبی کی وجہ سے خشک سالی ہو گئی, قحط سا پڑ گیا, رزق میں کمی ہو گئی. یہ جو کافر تھے انتاکیہ کے, یہ ان پیغمبروں کو کہنے لگے کہ تمہاری علیہ باللہ نحوست کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی آ گئی اور قحط پڑ گئی ہے, جس کو قرآن نے یہاں نقل کیا, انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم من عذاب. لوگ کہنے لگے پیغمبروں کو خطاب کر کے کہ تمہاری وجہ سے نحوست ہو گئی ہے, قحط سالی ہو گئی, رزق میں کمی ہو گئی ہے, اگر تم اس تبلیغ سے, توحید والے درس سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور بھی زیادہ تکلیف دیں گے. یہودیوں کی بات قرآن مجید نے 20ویں پارے میں نقل کی, وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ. اگر کوئی اچھی بات اس علاقے میں آ جاتی, بارشیں موقع پر ہو گئی ہیں, فصل اچھی ہو گئی ہے, موسم خوشگوار ہو گیا, تو وہ لوگ کہتے تھے یہ ہماری محنت اور کوشش اور برکت سے یہ کام ہوا, کافر لوگ یہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی اس کے برعکس ہو جائے بات, موسم موقع کے مطابق نہیں ہوئی, فصل اچھا نہیں ہوا, تو علیہ باللہ وہ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کی نحوست کی وجہ سے یہ بارش وغیرہ یہ نہیں ہوئی. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا, یہ ہمارا کمال ہے, یہ بھلائی ہماری وجہ سے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. یہاں پر بھی انتاکیہ کے ان کافروں نے ان وقت کے پیغمبروں یا مبلغین کو یہ بات کہی کہ تمہاری وجہ سے یہ نحوست ہے کہ قحط سالی آ گئی ہے, اگر تم تبلیغ سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور بھی سزائیں دیں گے. لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. پیغمبروں نے حکیمانہ جواب دیا, طائرکم معکم, تمہاری قسمت تمہارے پاس ہے, اپنے اچھے اعمال کرو, عقیدہ اپنا درست کرو, قسمت صحیح ہو جائے گی. قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا نا کہ طائرہ فی عنقی, انسان کی قسمت انسان کی گردن کے ساتھ ہے, کہ جب وہ سچ بولے گا, اچھا کام کرے گا, خدمت کا جذبہ رکھے گا, دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی سوچ تو کم از کم رکھے, نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے, عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہو, اعمال صالحہ اس کے درست ہوں, تو طائرہ فی عنقہ, اس کی اچھی قسمت اس کے پاس ہے, اس کی گردن کے پاس ہے. اور اگر اعمال برے کرے گا, لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے گا, جھوٹ موٹ بولے گا اور طرح طرح کی خرافات جب کرے گا, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی, اور پھر یہ نحوست جو ہے اس کے اعمال بد کی ہے, یہ نحوست چلے جائے کہ کسی نیک بندے کی طرف منسوب کر دی جائے کہ تمہاری وجہ سے یہ نحوست ہے. پیغمبروں نے جواب دیا, طائرکم معکم, تمہاری قسمت تمہارے ساتھ ہے, اپنے اعمال درست کرو, قسمت درست ہو جائے گی, تمہارے اپنے اعمال بد ہیں, تم شرک کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے اوپر نہ ہو سکتے. ان ذکر تم بل انتم قوم مسرفون, کیا تم خیال نہیں کرتے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والی باتیں کرتے ہو, ہم تمہیں سمجھاتے ہیں, اس پر اجرت بھی نہیں لیتے ہیں, جو تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے معبود ہیں ان کے سامنے جھکنے سے منع کرتے ہیں, جو خالق حقیقی آتی ہے اس کو ماننے کا درس دیتے ہیں, اور اس بات کو ماننے کے بجائے تم الٹے الزام لگا کے یوں باتیں کہتے ہو گویا کہ حد سے تجاوز کرتے ہو. پھر اللہ نے ان پیغمبروں کی تائید کے لیے ایک شخص اس شہر کے کونے سے بھیجا جس کی بات انشاءاللہ ہم کل کریں.